yaşarım. Leylani, Leylani, bir çift kavla koşarım. Leylani, Leylani, dağdan dağ aşarım. Can Leylani, Leylani, dağdan dağ aşarım. Can başı kara Leylani, Leylani, pınarın başı kara Leylani, Leylani, dibinin taşı kara can Leylani, Leylani, dibinin taşı kara. Yar sevdim Leylani, Leylani, ben bir güzel yar sevdim Leylani, Leylani, gözü gök kaşı kara.